فانظر الى مصاحبی المرا سیاسیانو گورا لیڈرانو گورا دا منافقانو پورا پورا نخی چا قرآن و حدیث اللہ و پکی تی پیرنگیان نپی جنیوی عیسائیان نوی دا خپل زمانی پیرانو گورا بیدینا روحبانی سو اغاو گورا دا پیرنگیانو اغا مرزونو چی سری اغاو پاگو کی موجودی فرق با پکی نی مشرکان قتل غوری دا مکی والا خپل علاقے د بزرگان و دنیکان و اولاد و گورا چاہو دا خپل نکون بارا کی ساتھی دا ساتھی وہ سوئی چی تو قرآن وائی نو دا مگانا چی قرآن خبری کی دا دس قوم سر قوم و نین قرزو قرآن دا آغا چا سر خبری کی چی آغا ختم شوی دی زور تاریخ دی اس قسی دی من گئی ویو دا سی ندا وی خبری چی کہی دا قرآن چی وائی نو دس گانا مانا یہود امتا مخامق دی یسارا مخامق دی منافقان مخامق دی مشرکان مخامق دی او پہ جنا یہود بہو پہ جنی پکی منافقان بہو پہ جنی مشرکان بہو پہ جنی عیسائیان بہو پہ جنی پکی تا نم بیا گا نہیں داغو با بل چنمو داغو نم با عبد المسیح ہو اردو نم با بیکرشائی داغو نم با بل ابو لہب بو ابو جہل یا عتبا بو ادنی نمبا مومن خانی ادنبا مومن گولی پرخ بپو چی تدا غدی نمونی در رنگ بی در جیبی بی در ظلم عرض در دا دا غبی تشابات قلوبهم قد بینا الآیات قرآن تشابات قلوبهم در دو سوچ فکر از اللہ در غو سوچ فکر بلکل یوشان تدی فرق پکیتے نشتے دے قرآن داوی اتواصو بی بل هم قوم طاغون دیو بل سر ایدی خبری وصیت کرے رہے در نو زمانہ کی چوئے رکھے دا غوثم یو لکی در حوث صالح علیہ السلام زمانہ کی چوئے رکھے دا غوثم یو لکی اتواصو بی گوارے چا غوطا خوانا کر لکا ناوی بل هم قوم طاغون سوچ فکر یاو دے دام دے دین دشمنان دے غم دے دین دشمنان عمر وی رضی اللہ تعالی عنہ ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تعنون یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل جو قرآن ذوتی قد مضوا اغلال تیر داو نگانائی چاہو تیوی اغلال من ذوتن لی نوتن لی انتم تعنون یا امت محمد تاسو تن امرا دیوست داغو نمخلی وی مرضی دی اگر مرض تاسو کمشتی پختانم وی نوری ویمه تا تا او رو من گور تا نو تا پا جنگی لو خیلی به زیخ نشار می دلی این زیر دین دیده اگر انگورو پیگی دا وینا چیسا که رکول ما تا کئی نو تا نکی نیا ما تا دا ای یا که اعنی واسمعی یا جارا عرب وی ایا کی اعنی واسمعی یا جارا گوانڈے تے اورم وی امراد تینا رخبلی خونا دیتا کی دغی بھی دا سرے سرے سر دو وقت جارو کئی گوانڈے تا بخون اٹھورو کی بے بے وی دا دو وقت جارو کول غوانی چی وانلا کول کی پاسی دیلی نی ہر چا دا پاک کی دا دا دیر بے کفو خلقو کار رہے چی پا غرما بائن جارو کئی زی جارو کئی نران گور کولی چی دا ماتا ہوئی دا نقصان زما دے دا سنور خبری نو دیت اشارات وی کنایات تو وی یا بنی اسرائیل چی وی آغا بنی اسرائیل تی ماخلا وی دا گمانو نکی ان القرآن یتکلم مع قوم ان قرزو قرآن دا چا خبری کی چی آغا ختم شوی دی ختم می دی اسم شتری تا انتم تو انان ابن جریر تفسیر ابن جریر اول جل درسا و لسم مخبان دی غرائب القرآن اول جل دو سوا اتاو یا مخبانی روح المعانی اول جل دری سوا پینزل سم مخبان دی مراد تینا اغن دی نو قرآن با عام کئی پیوزے پوری بیر نرا تاری چوزے پوری بان کی بلا قیدہ قرآن ذکر کی یا اہل الكتاب یا اہل الكتاب یا اہل الكتاب دا دین امراد اگر کتابیان قدیم مراد دی یہود نصارا قدری نہ دارل کتاب مراد دا کتاب داویدار علماء مراد دی خبردار اگر کستا زمانہ کی اور کپاغ زمانہ کی غرائب القرآن والا ویا الکتاب ظاہر الخطاب مع بنی اسرائیل ظاہر الخطاب مع بنی اسرائیل و باطنه مع علماء السوء مطلب یہ کہ نماز دی دین مولیان دی ظاہر زمانے اس کے تداوی یا اہل کتاب یہود نصارا اے کتاب دعوے دار اے بی دین پوہانو اے بی دین مولیانو تاسو کے دا مرضون قرآن دا کو نہ کی داولی مطلب ہم دا کرے کنا و باطنه مع علماء السوء تفسیر غرائب القرآن سرورم جل مخش پگشتم اشپگشتم مخ دا شانتا بل رزماویلو شرک دا چدین شروع کی اصل شرکی الغلو فی الصالحین وفی آثارهم وقبورهم دا شرک جرلا نیکان و بارکی زیادتے کول دا حد نو چطول دا اغو آثار و دا اغو قبرونا اغاست اللہ فان اول جل یوسط ضرورت مخبانی اہل الكتاب کل من اوتی الكتاب من اہل الادیان فعلا هذا یکون المسلمون منهم اہل الكتاب ہر طور چی کتاب اور شعر پا دی مانا بانی پا دی عام مانا بانی لغوی عام مانا بانی یہ اصطلاحی مانا دا اہل الكتاب یہود نصارا قدری دا اغنم دی یہ لغوی مانا بانی چال چی کتاب اور شعر پا دی مانا بانی یکون المسلمون منهم مسلمانان ہم دو سر حساب دی نمدر مطلب سے چمخ کی ہوئی چہ ظاہر الخطاب معاہم دے ظاہر خطاب دا غصر دے و باطنو معاہ علماء اسو و باطن دناکار ملیان سر دے یا امان دل تو ذکر کرنا کل منوت کی کتاب من اہل الادیان فعلا حاضا یکون المسلمون منم غرائب القرآن صلورم جل مخ و تلیختم دے طریقہ باندے دو قرآن تفسیروں کی اختلاف دو علماء اختلاف دے تفسیروں کی اختلاف دے در اختلاف دو علماء دو کم قسم دے اختلاف دو قسم دے یہ اختلاف دے دا تضاد یہ اختلاف دے دا نوعی مثال دس دے لکفائل کی نسبت دے فعل ہوتا پر طریقہ دے قیام و دے حدوث شئی حکم سی رفع قبل حرکت دا قبل حرف دا لفظی دا کو معنوی دا کو حکمی دا حکم دا دے اس تو داغی مثال خائی نتوائی راشدن تعلم الصلاة راشدن تعلم الصلاة تعلم راشدن الصلاة راشد مجھے ذکر تفاعل راشد کو مفعول اللہ صلاۃ کا بل سرول مثال ہوئی قرأ عبد اللہ کتاب اللہ قرأ عبد اللہ یول راشد مثال ہوئے بول اللہ عبد اللہ دے دوڑ کے اختلاف شتے نشت دے اختلاف دا لفظ دے اگر یو لفظ خو یو نو اللہ خولا تاول بل نو خولا خود دار فائل لی حکم پر فائل صادقی گی داشتن تا دا مبتدا مثال ہوئی فلان صام النهار بل مثال ہوئی فلان کتبا قرآ ذهبا نو اغاول یو فعل ذکر کی جملہ خبریہ و فائل بلردو مرتدا بلردو طول بلردو دیت اختلاف دا نوعی ہوئی اختلاف دا سزاد نہیں حکوز دا دارن دا فائل مثال کی قرآ فلان الکتابا فائل مثال سرے قرآ الکتابا کتاب فائل نرے دا مفعول لے اس کا غول یو بین لے امولا الکتابا دا اختلاف دا تضاد دے یو بل سر جوری گی نا پا دیو جبان دے دا مفسرین و تفسیر کی چھ اختلاف رازی دا اختلاف دا تضاد نہیں دا اختلاف دا نوائی دا نوائی مطلب ادارے یو مفسر داغی حکم یو مثال کو بل عالم الا بل مثال کو بل عالم الا بل کو ولی بل بل کر بل پدی کر جو زما مخت یو قسم خبر ادا نزیب مثال کیا رہا پیف کم دا بل عالم مخت بل تا خبر ادا نغول مثال بل پیش کی دا بل عالم مخ کی بل خبر ادا نغول مثال بل پیش کی خصوص مثال میں بھی کہنا دا جمہوریت اور دا انتخابات ہو نو مولا دا زیبی کی دے پیدے وانی دا پا کتاب میں انتراؤ مندل نور مجاو لبل چویلی دا نی دیویلی ولی نی دیویلی دا غوز مانا کی دا غشے نو نو چنو نو چلو یولی مثال بیرے رہے زما وقت کی دا غشے شورو دے نو زدن دا غی مثال بیم دا غو پیفکون دا پوا کول دا پار چی اسی یو شیحی او دا غی خارج کی مزداق نی حلولاتی نجور کنو تا پیدای دا وایا زیرت نی معلوم چی دا پا کم دے باندی لگی دا دی دا لگول زی پی جندل غواری دا لگول زی چی مثال نو اختلاف دا ایو مثال ویم ما اوہل بھی لغیر اللہ ظن و علمان تفسیر دا کرے دے ما زبہا علی اسم غیر اللہ آنا غشے چی پالا اللہ کی پیدا اللہ نسیو اور بل چانو یاد کرے شیست وہ مردار دے انہوں سیدہ خود دے دا مطلب شو چی گنے دے دی آیت صرف صرف اور صرف دا مراد دے انہوں چی پیدا اللہ دے کنمانی علال کی اگر تو شکرانہ دا زیارت پنمی منن لے دا مڑی پنم بانے اور پنم دا اللہ علال کی بسم اللہ اللہ اکبر ناغا علال شو نالا لیگی اگر دے مردار دا خر بانے بسم اللہ اللہ اکبر و نالا لیگی سمانہ دا خورا کیی نا سپی بانے وی را خورا کیی نا پاک بشی وینتی نلالا سرمن پاک شو غوخ پاک شو استعمال اللہ چی استعمال اللہ شی اس اغیر دارا تفسیر کرے دے نو دا دا دی کلی تفسیر نی مجموعہ سر پسر باندے زنو علماء تفسیر دا کرے دی ما اوہل بھی ما رفع صوت بھی لتقرب غیر اللہ ہر غشے چی دا اللہ نسیو دا بند خوشالورو دا پارا پیاوازو چت کرے شو دا چرک دا فلانکی بابا دا غوائے سندہ دا فلانکی ولی دا دوڑے کوم پا خوم دا دفرانکی دا خوشحالو لپارا حکیم سیب رازی وزیر رازی اگا با یوزی دوڑے خوری خوزوم خوشحالی کوم اپا دی خوشحالی بان اقبل غایو سندہ لالوم یا چرگ لالوم چنور کلمنا لالو آنے میرا دا او سیا لالوم چی دے با خبر شن چی دما پر اطلو دا دمرا خوشحالو چی چرگ لالکا او خر لالکا نو دا مردار دے شکرانہ دا اخورا کے ناجائز دے حرام دے اگر کو وزیبانی بسم اللہ اللہ اکبر ویلی نو چاہے دا تفسیر کرے دے زباحا لقدوم الامیر یا خورم دا امیر سے پر اخلو کلی پکور خوشحالی شولا زباحا شولا حرام دا مردار دا لقدوم الحاج او مردار دا ناروا دی دا نو چاہے دا تفسیر کو دے دوار تفسیرونو کی تضاد دے نا تضاد ندے آغا یو فرق ہوئے آغا لی دلیو چے دا دپا کلی و دا دپا علاقہ کی بیدا کار کاؤ بسم فلان نصاروی بیلا لاؤ تو شے بے رکون دا فلان کی پر نم باندی نو دا غلطا کی باتوں دا دقا مسئلے رد کئی اپا دا غو عنوان بے کئی افغانستان کی دو دریبی چی پاگی دا آغا خانیانو دا حکومت دعوا وسی پمشتے بامیان او کیان دا دوالا دری درائی کیان تزا تلیم چکم کمانڈر من سرو رہبر معلومات پہ میں تفرام کول ناغذیو کو ویدا کلے شیخ سر پختانو دے دا غٹ کلے دے لارکی ویدا دا پختانو دے او دا دا مسلمانان دے دا دی کلی حد پدا غا تنگی ختمی گی نیز کی تنگی دا سر اغلا دا دین پورتوی دارا دا کایان دا دارا خدا طولا دا خدا پکی تا پختانو دی نی دا دین پورتا دا خلقو عقیدہ اسماعیلیان دی دا غو مشر چکمو نادر جعفری منصور وی دی علاقہ کی چی بچا چشے خیراتی ورکو بنا می خداون دی قیان دا قیان دا مالک پنن بانی ساروے بیزا چیلے بیرالاو نو بسم اللہ بینی بلکہ بنا می خداون دی قیان دا اغا پنن باندی اس کو دغجے کے زشم اور دغجے کے بیان کم نو دا ماو اللہ بی ایر غیر اللہ مطلب ام دقوی ما چی کم شے چی بنا می خداون دی قیان کو جوندے دے او کن دے جوندے خوچی دا اغا پنن می کو دا حرام دے حرم انما حرم حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله رغشے چپنم دو خداوند نکیان شو او ذبیحه پدیم مانو کون دار مردار پلی پال تدغ ویل غوالی کنا تو زدین نخر تک زیار غم ما روی نارن جنو انا بی تفیگی رغشے چی دا اللہ سیاد بلن پیاد شی او داونو الک دا بنام خداوند نکیان اپی نپویی اب اخبر زبر پر زبر بانی کی نو دا غلطہ دی ویلی ضروری دی اس چلے دی لینا خبر آوخت لکہ دا علاقہ سو ملک شو دلتا خدا لالو لکوخ کی پی بسم اللہ اللہ اکبر وی شکرانہ بیمانی لیو اچھر گوایا بسم اللہ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دلتا کی تا آغا مسئلہ بیان کا دلتا کی اکار نکی حیات بیمانا پا دی شو نو دلتا کی چی بیانی نو دا بوی کم شے چی پی دو آغاستے شو یعنی مقرر کر شو دا زلنا اپا خلو ویلے شو پنم دفلان کی اس سر بیا بسم اللہ اللہ اکبر رنا لالی کی مردار دے وَلَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ مَعَهُ لَا يُفِيد وَلَوْ ذَكَرَ مَعَهُ اسْمَ اللَّهِ لَا يُفِيد چی پدا عقیدہ بانی دی مننے دے او بیاو سر دا اللہ نمیاد کی اللہ اکبر بسم اللہ لا يُفِيد فیدہ نرسی مردار دے مردار بئی پلید دے و پلید بئی میں اختلاف رہا ہے رہنا رہ کنا خود دسی مثال اللہ کہا اگر فائل عبداللہ ویلو ما فائل راشد ہوئے بلو فائل بلتسے ہوئے نتلبی ہے دا شان دل تکی اگر یو مثال ہوئے اگر کیا دا ما بل مثال ہوئے اگر کیا دا دا تحریمات دا عبادو قلول ما ذکر رسم اللہ علی لا تحرمو طیبات ما احل اللہ لکم اللہ روا کری نمی بندائی نو دا زمانی مخکنی زمانی مفسر با تفسیر لیکی لکا بحیرا وسیلا صاحبا حام شو زان بانی بیا من اکلا چی دی تعلیم پی منگ لخنی دی دا اونان منگ لخنی دی دا لالول منگ لخنی دی آنکا مر شو نو بیا خیر دی مردار بخرو دی تعلیم بانی بارو لخنی دی حام دا غو تحریمات دا زان نکلی نو اس اگر تفسیر داو کو اس دنیا کی شید ہم پر امر کی دارو چی جنا چی تشید چا پر اسی پریری لا الہ مالکن او دا بگر دی اندوانو کی شید البتا اندوانو کی اس مشتی دا دیوتا پنم بانی پریری لاہور کے گن شیدی چی اکثر میخ غواغانی چی پسرکونو گر دی دا مالکانو ایزنی او دیلی پر کنیس چی دیوتا گانو پنم بانی پریری پیشوی دی آزادی گر دی نو دا خلق با پی پوی کی چیر داشه حرام نرے دا منگا ناروا کردی غلط دا اوہ پی پوئی گی او قدل تم دا بیان کی بحیرہ وسیلہ صاحبہ پی جنی نا نو دی قرآن آیت مطلب پا دی ما دا آغا پا مخ کی دا آغا زمانہ کی دا دا وجود وہ لکہ ابن جریر لکی شیعن قد اظہبہ اللہ دا چیزن عربو کیو اللہ ختم کری دنیا کی پا دین مبارک دی وجود نیشے بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام پا تمام عرب دنیا کی وجود نشتی نا پا تمام دنیا کی وجود نشتی دا غی خود دی مطلب تشو چیز تحریمات والی وجود بیانی شیده بندیانو طرفا ناشتی مثالو نما وقتی اوزاله بیدیو کن دا ساپاری پا میاش کی وعده کو جن کول خونی دی بحیره وسیله صاحبه مثالی دیم دا دو اختار میان تی وعده کول خونی دی دا وعده روز کی تازه جنه و لکلا وقع خانه دا پا دیر از که دا کور نواتل خانه دی پا دیر از خیدی دا شانت دا حسن حسین میاش که اولا میاش چه خلق یا دی دی که وعده خانه دی شو قدر که دا لمبون مخ که پختانه دا لمبون مخ که وعده کوجن کول خانه دی چه لمبیو دی نالبا وعده کوجن خشی دا تحریمات دا زن نکر دی پا اشیاؤ کی تحریمات چیز دان نکوی اشیاؤ کی چیزونی کی زنی خلق ویدہ پا منبانی بیزی نپائی نڈی دیگی تو کوئی ہم آئے غواگانی ندیری کی خوچویا خوئی جو آمری نقصانی کی دس پیروانی دا کم ازیرہ ہو سے تحریم دا غیر ساتنی تحریم دا غیر پالنی توری کئی منعی کئی چرگا بانگ ہوئی اوی خوراکی خندی سپیرہ دا دیکور وانوالی خوراک خندی سپیرہ دا ناغو بحیرہ وسیلہ صاحبہ تو تا چرگا ہوئی سو پرخ بکنیشتی نو اس کا پاگا مانا بانی تفسیر کوم نو چوک پی نپوی گیا نداغی وجودشتی و قداو ویم دا تحریماتو چی دا اغو پزان منکریو بید شدید توکمنا کفاری کرو او دا پختانه منکی دا کار منکی دا منکی دا منکی دا دلیلی نیشتی دا دا غیر قسم نده لا تو حرمو طیبات ما حل الله لکم نو دا گناه دینا روانی نو قرآن تفسیر عام شو او لگید نو دا تفسیر دا تزاد نده مفسیری نمیند که پل زمانی تی کتل نی دا غ زمانی مناسب اگا تفسیر کرده یعنی علاج خودل ده مریض داکتر نرا ده اگا چیو قتل تشخیصیو کو نویده تا تبا ده میادی ده خرابه نرا غلله نو اگا لمسیل ورکی اول جار ورکی چه جاروشی ده میادی نه نقصانو زی نو تبا کاسی خنشوانو بیا کما مویده رو خوش دغه مریض ده بل داکتر للا اگا چه اندازه اولا گولا تشخیصی چیو کو ناغت دان در رو لگی دلا چی دو امو غوخ خوالا پخه کری سی نوا ادای خوالا نو دو دو نقصان دو غوخ دو خوراک نده نو تو با داگی دو آجن راغ اللہ اگه پا زید مسحل باندیو لگی در سورامیت گولیو لور کی یا اولا بل تشه تجویز کی ست اگه بیا چی سر رقی که سش مولای دو مولای ستو لتجویز کی چی دو بین یا تلیو خوا بس مزے کو بیا خوراک تھا کہ آپ کی صاحب مانا دا باقی سرازم شی ددی دو ڈاکٹرانو پر تجویز کی فرق دے یو لسد خی دے مولای او بولا مسحل ورکی دے جاو ددی دو من کی دا اختلاف دا تضاد دے ندے دا دو اتفاق دے پدی بانے چیز دن دا مرض لرکول غالی مرض خود دا مرض دا لرکولو دا مرض سبب سو دا غیو پنین بانی یو شیو ناغو دا غیو مناسب درو تجویز کن نا دی بل پا تشخیص کی نا مرض سبب بلو ناغو دا بل تشخیص کن تجویزی رو بل کن دا دوار مقصد سره دا مرض نرکول چه مرض نرکول دیتا اختلاف نوی اختلاف دا تضاد نده اختلاف دا نوعه ده تبا دا دیر کار نمورازی او تبا کلا جو خوراک نمورازی دیر خوراک نه او کلا کلا طبی طب رازی دو طبیعی پریشانی دو وجن مرض و تکلیف دو سو وجن آگل لیر خبکان دو وجن آگل لیر او دادری والا داکتر للاب شی نو آگا پتو لیگی چیز دوانی دو تکلیف دو خبکان در آگل لیر پریشانی در آگل لیر آگا اول تسلی ور کی دو خوشحالی خبری تو کی گولو لور کی ودا با یو صاحب کرم آسان اگا گولو کر پا قلار اب اغام اپروت تی لا حساب و لا کتاب دارو خوندی دغتا مخدر ہوئی یعنی دے بھی پکرا کرے گا اس امرت سے پکرا نہیں غم ختم شو تو بم ختم شو بولو لگی اگر تا پتا ہو چی دید ستڑی نر آگل دے اگر تو ہوئی دارو تو دیسے جت نیسے سپک خورا خورا معمولی ادو دیر روزی کار مکا پا قلار اصلا نوز دا علاج دے نو اگر دغت تجویز کن اگر بلو لبل تو تجویز کن دری دری وار اختلاف تر اغل لینو در تشخیص نر اغل لین چه مرض سره از مرض مناسبی دارو تجویز کری دی او مقصد در دری وار سره صحت را وصل مرض ختم بود او در تشخیص اختلاف سره در تفسیر اختلاف را اغل لین ماو در چه تشخیص در زمانی داو چه دو پالالو کن بسم الله پا دیبانی بسم فلان وی بنام خداوان دی کیان وی نا غول اقش مقرر چه اولا داو ویلا چه نا دو چشه پا نم ده غیر بانی منی اگر که ده لالو رو پوخ که ده ورکو رو پوخ که نم ده اللہ اخلی نو آقا اول آقا فرد خون اختلاف ده تزاد نده اکثر اختلاف الورقلائی من جیت اشتراک الاسماء یو بلا قیده ده اختلاف کل کل رازی نو آقا ده اشتراک ده اسماء ده وجن رازی نم یو ده پا خواه چکم نمو آقا نمی وسته و خواهی یو حقیقتو اس زمانے اور پر دے دوسرا حقیقت بل شعر میں اختلاف آ رہے. مثال امام نم مختانے آ رہے اس منتا کن برار سے دل رہے وہی چند نبی علیہ الصلاۃ والسلام امام اعتم تزداد و حلمن کیا پکی مزدور ہوا تو ندم نکلا پر کیا ہوا جس سے سری عزت جاتی ہے وقار جاتی ہے نو امام یہ لفظ دے ددی یو مانا واغ وقت کی آغ لفظ اس منگ لو مرا گل لے او منگ کے نا بلا مانا رستے تھا ہو کتری دیدی کیا مخ کس مانا ہو سن اس مانا ہو دا رسول علیہ السلام پکڑے سنگوا لٹی بے سنگا والا دا صحابان سنگا رنگ سو اور طریقہ دا تڑل سنگا دا معلوم ہو اگر منگ معلوم نہ کرو والی معلوم نہ کرو چمن گندا کے تعلیم امام نو کوٹی والا چگوئی پٹکے اگر وہ چیز پیغمبر السلام پٹکے ہو جو پٹکی وزیلت پہ اگر پٹکے نقنداریان بوئی کنا دیرا اب وہی پٹکے بے پیغمبر السلام پکڑے دا شو اب اداسی لٹی بولا ناگا شر گلا پیو ذرا مکڑی اداسی چجی لو کل لی اب ادا پٹ کے ہیلیکاپٹر بھی کی دی اب ادا پٹ کے اگر بازو تھا پٹ کے سو اب بے گنی بول خوا دا بن کوار طرف تھا نہ وہ پٹ کے رکی ادا اگدا شمل ادا پمرا کدی دی غوط پوری پر اگدوم نہیں نہ بول چا پٹ کے جو دا گنے نہ چا پٹ کے رے کیو گردے تلل لے رشی اگانو دا دوڑا شملی پکی تا پکی تا پنا را اس دی دوڑا پکی پنا دی اگوان گردے پسار خیر نا غبول چی پتکی دا دین نو چوک بوئی چی اگو دوڑا شملی دو دو گردے پریخی پکتا یو بے پا دی دی رولو یو بلو پا دی دی رولو اگو پتکی دا دین او تنسی چی تا پتکی وائی پتا خورو گو چی دا پیغمبر سلام پتکی سو اشتراکو لسما التو تا پتکی ویلے کی دا دلتو تا پر التو تا امام ویلے کی دلتو تا امام ویلے کی نو دو اے پتا نو گولا چی پتکی او سنگا رنگی سنگا و تنو بے سنگا اللہ رکاو بے سنگا دا پتا بیان دلا گولے نو زار اخبرا گیتا انتا اخبرا گیتا حدیث کی راجی نبی علیہ الصلاة والسلام تائف تا تلیو خلقی بیجے تی اکڑا پکان و گٹو بیشت مینی تی بے دی تردی چی دا غب پایدار تا ورسی حضا تا ورسی نعل تا نعل تا ورسی دی نو دا نعل مانا وسم ملیان پا پانی بانی کئی دی تینین کتری چی پانا او پی جند وسم عرب پانا نو پی جند من چی کمی تا پانا ویو چی دا چی شیر یو دا سنگ سرائی پا پو کئی آقا خو پا نارا یو سرائی دا زیر اخلاس نیشو چا تولے یو پانا پا نارا بانی سرائی نیشو چا تولے دلتا کی چکی میں جوڑی دی وزر تم ختم شیدی خو جوڑو لی بھائی نو زاغا تی دا پانا واغستا نو دوستان و سورو کلا وی دوم را یونی شبین تی بیه دی چی دن نبی علیہ السلام پانی مبارکی دی بین اوڑا کی فیشلا پار را کولا تا خدا یا دی غر کدا جو بکی دکم آو باسا چی پانی اوڑا کی فیشلا پار را کولا شلا پار بے کو اگر تین دا جو رکلا پانا وانا نو تو سیشتا پانا پیزار رو وای پیزار او دی پیزار پتو لو چی دا اگر پیزار چو یو تالی سپلی بوا دو با پکی تا پیزوانو نو پا دیده که برا برا پکی توم یو تسمار چولی وزنو که او رستو با توم با چی پا اگدو با تلانو دا رستو ای پونی تراو چا تکلا گرزی دا پکی تا یو تالی سپلی بوا دو می سرمین دخپی پیساب با جوڑا کرو دا رشان تا وسم دا غی نمونشتی دا لاور کبا سی مسجد کی جماعت کی دا چا پراتا دا چی دا چا دا اوی دا علی سی رسو کوی دا چا خدا پانی نمونشتی نا غبی نکرن نو دی که اوبو جمع کی میرے جمع کی ابیا پا کشرا پارا لگ جدا کی او جاڑی تا لگ جدا زنیر کی دیر شیخان او جاڑی کن یو بای چی خلا را پاکا دی فکر رو که چی پانا تا کرا خواب دلی مینا جمع شی پا یا یا کی کنا دا دو نم دشترک نار اللہ نعل ویلی شو نعل وسن فقه کی ویلی کی وسن چی ترجمه کن پانی سارا کی بوک سارا با کن دا غندا اختلاف الاسامی غلطی دی دیو جن رازی چی آلتا یو تعبیر ہو دلتا بل تعبیر دی ادماغ دی فرق بزیر آگر لی سماع یو مسئلہ زمان فقه کی ذکر کی سماع جائز دو کنی نیو ری دل دسا ری دل دا شعار ری دل دا تلاوت ری دل ایمو کی اختلاف ہو دا اختلاف سبب اختلاف دا زمانی ہو اول کی سماع کی دا بزرگانو با او ری دل کول خوشی جے کی بکیناس مورید شاگرد با قرآن لس کولی آواز بانی قرآن بے لس قرآن بے لس من پا قرآن خلق پیدا زربانی با سر کیدا جرل بے توبہ بے وقت اللہ نبی معافی گفتا وسم دا قرآن عظیم دے لوی اثر جا قرآن دا قرآن پشان گلے کی لوی اثر دے اللہ شاہ سے بتا اللہ بخاری رحمہ اللہ تعالی با قرآن لس عجبا آواز اللہ غلا چا اللہ ورکڑا یوزل خپشو یہ قرآن نہ ہو رہتا سو نو نور تو اللہ پیدا کی قرآن بواؤ نو لال غر تو خود چس دیتا ورنے تو خود اجتماع و جلسہ آگے کی شریک ہو جزرے روزی التے قرآن شروع کو سر بے سر توڑو ویختی پریشو نیچے بانے والا کہتا غت ہم سا بو سفا اور کل با اول اول کی بسر ہم سا ہو پسر کے بے تبر گئے تبر گئے وزاد احرار و نخوا تبر گئی سر جنڈا سر جامع دا احرار و نخوا غب سرا کلائی نفس و قرآن رستاز بیرو شخال کو انتظار کرو کہ شاہ جی چرتا لار سرے خود شاہ جی لگیا دے قرآن و سر جی پری کری دی سری چی قتل مرغان راغل لگیا چا پیر ناس کی ماران راغل لگیا چا جائے کری را ادا سی جیسی کی گیر پی گیو سرا سرے دی یار نورو دنگر کو پورتا چگر ہوا کا چگر چو وقت کا بیرتا دنگر شاہ جی سر گیرانا کری را پاسے تا سنا رہا قرآن کرنا تا سنا رہا اللہ نور رہا جو رو دولا اللہ نے سرور کرو قادیانی صاحب نے مولا مناظرہ اتفاقا شاہ سے بغیر رہا ہے شاہ جی رہا ہے قادیانی پوچھو کہ شاہ جی خود مناظرہ سڑے ہیں دے خود واضحیم سڑے رہے وہ ما سر مناظرہ تو اللہ کے دور چا سر نکو مولا ما سر استا مناظرہ رہا ما تا مناظرہ کو دسر استا رہا ہے نا استا سلوی مولا دے دے ما سر مناظرہ کو چی دے پڑھ کم انٹول بپڑھ سے شاہ جی پدک قیام لے رہا ماستا مناظرہ دا وہ یہ خبر رہے اور شرط دے پکی ویسا وی شرط دائی چیزا با اول قرآن ہم کندہ خود ما عدد تیزا قرآن دیم نزد چی شروع کن نزد با قرآن ہم اول اگر پا دینو پو وی ہوئے ہیں شاہ جی پا قرآن شروع کن لس پینزل اس منٹ نو تیشی قادیانے لارو تختی تین نشو تا اخل کو تشپا قرآن آورو دو کدوم رہ سر دا غدہ وائلو قادیانے ایسی اس بیتا پ قرآن کی اثر دے او دا پکیتا اللہ خصوصیتی خود لے دیں پا دی وجبان دی دا کلمات و دا معانی صدر ملا کولا دا غیر پا وجبان اختلاف راشی دا سماع مسئلہ دا او دے دل نو بزرگان و با قرآن او رے نو بیاد سواق دسی موش جی بیاد وکیتا دا عبرت اشعار او رے دل خواہ اشعار بو ناغب او رے دل اکیتا سڑی بھائی دم عمر قدر سما ہوا روس تو خبر ہے زیادہ شو گانا با جوڑا شو کلی آواز والا بھائی بیادتی نا خبر ہے زیادہ شو مریدانی مریدانی دا طول برا ہے وزی کی نسو اور بیا بھائی اشار شروع کلو قرآن خطا تو شدے پہ دے بچہ دکی دا اشار بھائی کلی ناغب ہوئے لکی دا نو خلق با جذبہ کرا للا قتل با پکیو بلتو خبر اتری با پکیتو گروڑا با پکیتو دا دین لگا زیادہ شو ہر گناہ بل گناہ رکھا گی ہر گناہ بل گناہ رکھا گی نو بیا سر تم بر شروع شو تک پر سر عمر کو بیا پا کی تا دین جا شروع پا کی چل شو حق ہو دا دے دے پا برکو کی اچھی پا غزر شروع کی پر کی حق ہو دا تشری حق ہو محمل لفظ بی معنا لفظ دا جذبہ کی رغل تنگی دینی شروع نو کتا تی آواز نو زینو برا سر آواز برسی حق ہو نو بیا سره دا شروع شروع شو کولی لگ بیا کود پای مخی اغا باوی علماء و فتوار که دانا روا دی حرام دی نو زنوی چه روا دی پلان کی سماع کرلا بل بینا روا دی پلان کی سماع کرلا اختلاف دا سره روان شو نروا و نروا کی اختلاف نو خبر پا دی سماع کیوا سماع پا صحیح طریقه دا روان سواب دی پکی اشعار بی زرن نرمون کی دا بندہ گناہ نہ توبہ وقون کی یعنی ایک طرف تو مقون کی لست کے ثواب دے آو رہی ہے خود چی نور چپے کی تنی نو چی نور ملکانہ تر شوئی دا ناروا دا نو چا دا ناروا و چا دا روا وی مسئلہ کی اختلاف دے مسئلہ کی اختلاف نیشتی مسئلہ صحیح دا صحیح سما دا نو صحیح دا خطا سما دا نو خطا دا ناروا دا گناہ دے پی ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی دا شنط نور علماء ابن الحاج مدخل کی سو زیادہ روایت نقل کرے دیں وہ متاخرین کی جو غلطی را غلا بے وضع ہم الاسماء على غیر مسان على غیر موازیہا نمونے بیزے استعمال کی لکا سما آگا چو جائز ہوا نو دو پدے سما کرا سا قوالی تینا جوڑا کرا سما تنے سو قوالی دا قوالی در حضور خیجی ویدی کہ سواب دے اولی دا قوالی دا نو قوالی دا کنا را قوالی مانا وائدل بی وجہ بی سببا ابی فائدی وائدل وائدل نروا دی کنا اچھی بیا سر سارون اللہ جدا کل کے ادن تکو سر شبیا نروا دی نو دا اسماو دا نمونو حقیقت معلوم الغواری چاہ حقیقت پہنے چاہی دیتو کی مطلب سو آغا مطلب بانے حکم معلوم کا غلطی دیتی نرازی دست دا قرآن دیر کلمات دی چاہ آغی مطلب خلق کو غلط کرے دی اپا غلط ہے رو اللہ وابتغو الیہ الوسیلہ وسیلہ قرآن کیوں گورا کنا وسیلہ دا پیغمبر جبا کیوں گورا وسیلہ دا عرب جبا کیوں گورا کی وسیلہ تشہ دی تا آغا نہ پی جنی اغفل پختو دو دا عربی وسیلہ پختو وسیلہ دا وسیلہ اور قرآن ویدی اللہ تا وسیلہ و گورا وسیلہ تا وسیلہ دا تا چالا منا نسا چا پسیزا عربی پختو کرا کو پختو عربی کا قرآن کی پختو را وستا میا سوی اور سنی میا اللہ جو بخیدی عجیب سر ہو دلتا برا تغیر ما سر طبیعت لگی دن یہ حضر ہوئی تو پکی راو دون را دیر تیر پیچا تکا تبی سورو سورو شورا را ما پسی یہ بچہ سے پکار رہا لے میں ایسے کہہ دے یہ دا مالے دے درگل لوگ کسی دے تاتا وہ لوگ یہ کجا کوئی ناوار رہا تو پیپ چے سورے شیئے پہ یہ دا ناوار رہا میں بھی کشمیر کی جنگ کو مارا خدا نا سرگوہ رنگ رہا ہوں دا سنے کوچھر کر اگر بھی پسک عذب جو آمد دے نو مات مخلاص ہے جو ساتھی ماتی مینتو کی مات اخلاص کا میں رہا دے لے چل لو انگل لو مسلی لے رہا اگر اس ماں پیپا انگل کر پروتے نغا بری و بناینا فوقهم بنند پاسا غندای ادا را پختو ترجمه و بناینا فوقهم بنند پاسا غندای نو دو کنا را بنی سونی نا قرآن تو جو کرده اون تو گولیل وسیل را اولیاء علماء نوسا وسیل را را اگر وسیل را را بیتا که اتا پتا اولا که او وسیل را دبان دعا که توائی آتی محمد انی الوسیل تا الفضیل محمد علیہ السلام لوسیل ورکا سمانا محمد علیہ السلام دا اولیاء پا لمن پر اتالا انتا سمانا کہ وسیلہ دا نمون یا دا تکو معانی امرادون نفهمول پاگے نپے گی کہ دیدی کی دا وقت سرا سمانا و سمت لبو غلطی دا جنراغ اللہ نا دا خبر او بنیادی خبر دا چی آگا اصل تکا تلے شی چی مطلب دا دیتاو دا یو قیدہ ما مخ کیوئے لسو ظلم ویلے اسے حوالاں دا عمر رضی اللہ تعالیٰ قال انما تنقض غرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لم يعرف الجاهلیہ تفسیر شیخ الاسلام ابن تیمیہ تفسیر کبیر پر نمائن رسکا فیر وہ جل لگے سنورم جل دریسہ ہوا تیا امہ مدارج السالکین دی ابن قیم اول جل دریسہ و دلسہ لختم مخبان دی دی تیرے قبان دی یو تکی قرآن ذکر کی یو کلمہ قرآن ذکر کی او دا دیر دیر ذکر کی او دا کسرت تلقینی کی اذکر اللہ ذکرن کسیرا الذاکرین اللہ کسیرا والذاکرات دا ذکر پی دلوال کی ذکر تشے دے پا خلیبان اللہ اللہ کوا تلاوت کوا بلت منقول دعا ویا درود شریف ویا بلس دعا ویا بے شک ذکر دے اللہ پہ ثواب ورکی خو ثواب ورکول اللہ در طول نورم بے شرط نیت تے ارادہ دا اللہ رضا کولو دویم شرط حضور دے زلد دے زلد کی حضوری ہے سچوائے چی پر دغری پر زلد کی امی آغی تے سوچ فکری کہ آغی تے سوچ فکر ندے ایسے کلمات ہوئے نو ذکر ندے بلکہ دے ذکر دیا دے بیرا وی زمنگا دا استغفار سل استغفار مر غوری بزرگانو قول لے زمنگا دا استغفر اللہ و اللہ سل پیر استغفار مر غوری ذکر استغفر اللہ تعالی دا تو پہ تسپو بانے سل پیرے از زلد کی فکر نیشی جدا دا سویم دے استغفار کن کبل تو بانے گیا ما دا سوچ نہیں دل شہزار پکار دے حضور دزڑو یہ بزرگ تو چاہو گی وے دا دعا ویم دعا کوم اچھا سر ترگن شو جو قبول نہ شو تو دعا کہ نا تو دعا وائی قرآن دو ویلو نہیں جی ویلی پیغمبر السلام دو ویلو نہیں جی ویلی پیغمبر السلام دو دعا دو قبول ویل دی قبول بالی چی پزر دی اولی و پخل دی رس پوی اللہ سی بینی ولی نتا خویا تکی دا غیا تکی دا ہوتا ہے امال رسطل تا دعا رسط دا خود دعا دی کری ندا غختل دین دا غختل دتا ویلی دی قرآن دو غختل ویلی دی پیغمبر دو غختل ویلی دی اما یجیب المضطر ازا دعا اضطرار ضروری دی اضطرار دی نشتی اضطرار نہ چا شیم نی لسونو بدیسی نیوری ارے پل بگور پلار میں وقع نکے میں وقع خضا میں وقع دا تو ویج دے چا تچا تھا خوابو گر گیا دے اچھا لسونو نیسی نیو دا غلا لو وقع دا برحمت کیا را دوا نکی دا مولیان دا دوا دا غیر غر کا دوا نکی مولیان دعا کئی دا چل نکی دا خود دعا ندا رشکیو نا خوانیو گیا پی مچانو شد دعا بود مداغیر پر شرائط خود رشی ذکر ستا ہوئی یاد دا اللہ اللہ من یاد کریو ہدایت را لے گل لے من لے پکاری چی اللہ یاد کو سمانا دا غاغا ہدایت منو علیمان سوی حقیقت الذکر طاعت اللہ فمن لم یطعہ لم یذکرہ وَإِنْ أَكْثَرَ التَّصْبِيحَ وَالتَّحْلِيلِ سعید بن جبیر وی دا ذکر حقیقت دا اللہ دا حکم منل دی حکم یومانا پارے تیر شا پا خلد یاد کیوں کد یاد نکا فَمَنْ لَمْ يُطِعُهُ لَمْ يَذْكُرْهُ چھے دا اللہ حکم یومانا دے اللہ نہیں آدھی وَإِنْ أَكْثَرَ التَّصْبِيحَ وَالتَّحْلِيلِ اگر کدے دیر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ ہوئی سعید بن جبیر ہوئی التذکرہ دا قرطبی 1509 پہ تمخ دویم اما الاستغفار بمجرد اللسان فذاک لا اثر له فی ازالت الذنب غریب القرآن ہوئی استغفر اللہ ذاتائی صرف دا جبیر دے زرکی دا خبر نشتی فذاک لا اثر له فی ازالت الذنب پدی بانی گناہ اللہ چرتن مواب کوئی لا اثر له فی الذنب انسان ازالت الذنب غرائب القرآن سلورم جل اتاو یا امخ باندی وجہ سلوی لانه کالمستهزئ والمتهاون ومن اتخذ آیات اللہ عضوا دا چپ خلا استغفر اللہ زوتی سبحان اللہ زوتی وی دے اگر کی نشتے دے اصل کے اللہ کو رٹو کی کئی دا اللہ بی ادبی کی دا اللہ دے حکم بھی دیتی کی التذکرہ دا قرطبی 1509 پہ تم مخبان دے برزبان تسبیح در دل گاو خر ان چنین تسبیح قید آرد اصل پا جب سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کی غا خر دی دا تسبیح چا سر کئی چرتوں مسر نکئی ظلوم آگا تکا اخلوم آگا تکا صحیح دا صحیح استغفار دے صحیح ذکر دے نو ضروری دولا دا کہ دی تیرے قوانی کار گئی درم قول من اطاع اللہ فقد ذکره ومن عصاه فقد کفره دا اللہ منی نو دے شکر کو دا اللہ خلاف کی اگر کرے الحمدللہ الحمدللہ دا تے فقد کفره تفسیر جمل اول جل یوصل درشتم مخبان دی امام نووی رحمه اللہ تعالی لوی عالم محی الدین نووی دس مقام لری شافی مذہب کے لکانفی مذہب کے امام ابو یوسف امام محمد کی مقام لری لوی عالم مجتہد فی المذہب اغوی کل عامل للہ تعالی بطاعت فهو ذاکر للہ تعالی دا اللہ حکم بانے روان دے دے دا اللہ یاد ان کے دے سعید بن جبیر ویدہ ویلی دی نور علماء ویلی کتاب الازکار دن نبوی سوار لسم مخبان دے عبارت نقر کے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی وی مجالس الذکر مجالس سائر الطاعات او دا شانتا مجالس الحلال والحرام دا ذکر مجالس ہوئی اذا مررتم بریاض الجنہ مجالس ذکر اور جنت باغونه ویسته نمراد دی وی دا دی نمراد دی مجلسونه چی پاگه که دا اللہ عبادت کی گی اول که دا خلی عبادت تی او که دا تانی دی دا مجالس تی دی ذکر مجالس بعض علماء ویلی دی چی مجالس ذکری مجالس حلال والحرام دا ذکر مجلس آگه دی چی حلال والحرام پکی بینی گی یعنی فقن و صلی پکی بینی گی اول دی بس ذکر دی نوی دا اغو مرازم دا یا قسمی ذکر کرے دی عطا ابن ابی رباح دا سنو علمان ہوئی مجلس الذکر یعنی مجلس علم مجلس علم و تذکیر وی المجالس اللتی یذکر فیها کلام اللہ و سنت رسولی و اخبار السلف الصالحین و کلام ائمت الزہاد المتقدمین